گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 142. گشت آشکار راز دلم بر زبان عشق، گشت آشکار راز دلم بر زبان عشق، از چشم خلق زان بفتادم به سان عشق. دل در میان عشق و تو اندر میان دل، دل در میان عشق و تو اندر میان دل، پیداست رنگ چهره تو از میان عشق. با کلامی موزون از کمال الدین اصفهانی و غزلی از عبدالرحمن جامی، سپس نظمی از رهی آمیخته به آهنگی دلپذیر از هنرمند ارجمند مهجوری، بیتی چند از دیوان شمس مولانا را با صدای لطیف مرضیه به سمع می‌رسانیم. با کمان تجویدی و مضراب ورزنده و زخمه‌های فرهنگ شریف، این بار آهنگ دشتی به گوش دل صاحب دلان می‌رسد. به کعبه رفتم و زانجا هوای کوی تو کردم، به کعبه رفتم و زانجا هوای کوی تو کردم، جمال کعبه تماشا به یاد روی تو کردم. شعار کعبه چو دیدم سیاه، دست تمنا دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم. شعار کعبه چو دیدم سیاه، دست تمنا دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم. چو حلقه در کعبه به صد نیاز گرفتم، دعای حلقه گیسوی مشک بوی تو کردم. Thank you. خلق حرم سوی کعبه روی عبادت، من از میان همه روی دل به سوی تو کردم. مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو کامی، طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم. طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم. به موقف عرفات ایستاد خلق دعا خان، من از دعا لب خود بسته گفتگوی تو کردم. لب خود بسته گفتگوی تو کردم. Yeah. بماند از برق آهم، آهی نگیرد چرا دامان ما. از چه کنی داری ای دل، از چه کنی داری وی دیده تو که خونی دل من از سینه چو گل سوزد، دل من افزاید آه سردم هر دم در ای نامو که قم کشتی رهی را آخر ولی کن غیر از محبت نبود او را گناه. فرو بستیم و هم در سوختیم. خدا خدا مانده بود از غارت عشقش دل. برق دیگر جست و آن هم سوختی. Thank you. دل، غم آشنای تو شد، دست از او مدار. ای دل، غم آشنای تو شد، دست از او مدار. هر روز با یکی نتوان آشنا شدن. گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.